Aseară, iată, vedem o mare taină. A virgin gives birth to a baby. O fecioară dă naștere unui copil. Shepherds and wise men păstori și magi vin and adore this child. Și se închină acestui copil. God, who is the creator of all, Dumnezeu, făcătorul la toate, becomes a baby. Devine copil, se face copil. We ask, what is the meaning of this mystery? Ne întrebăm care este tâlcul acestei taine. And the answer is, iar răspunsul este, God becomes man, Dumnezeu se face om, so that man might become divine. Ca omul să poată să devină divin. God, who creates human nature, Dumnezeu care a creat natura umană, transforms human nature. O transformă. The path to paradise is now open for man. Calea spre rai este acum deschisă omului. The act of disobedience by Adam in paradise, actul de neascultare a lui Adam din Eden, is now washed away. Este acum spălat. There are no obstacles to man's salvation. Nu mai există piedici în calea mântuirii omului. But how do we accomplish this transformation? Dar cum vom realiza oare această transformare? How do we who are sinful and fallen? Cum noi care suntem căzuți și păcătoși? How do we become divine? Cum putem noi deveni uniți cu Dumnezeu? Christ gives us the image. Hristos ne oferă astăzi imaginea. He humbles himself, se smerește pe sine însuși, to transform man, și transformă omul. We must humble ourselves, trebuie să ne smerim și noi înșine, to become God, să devenim una cu Dumnezeu. The devil no longer has dominion over man. Diavolul nu mai are stăpânirea asupra omului. The devil is no longer an obstacle to our salvation. Diavolul nu mai este o piedică în calea mântuirii noastre. On this night, the devil is destroyed. Iată, în această seară, diavolul este distrus. There is no obstacle to man becoming divine. Nu mai există nicio piedică în calea omului, except man himself. Decât omul însuși. All around us, în prejurul nostru, we see the occasion for sin. Vedem oportunități pentru a păcătui. In drugs, cu droguri, in alcoholism, alcool, in sex, sex, in all of the things that lead man to his passions. Și în toate celelalte lucruri care îl duc pe om spre patimile lui. But there is nothing that forces us to sin. Dar nu este nimic care să ne oblige să păcătuim. We choose sin freely. Alegem păcatul noi înșine de bună voie. Or we reject sin. Sau îl respingem. The choice is ours. Alegerea este numai a noastră. We are no longer slaves to sin. Nu mai suntem sclavii păcatului. On this night we are made free men. În noaptea aceasta am devenit liberi. We have before us the path to salvation. Iată, avem în fața noastră calea spre mântuire. By the same obedience that Christ showed to his Father, prin aceeași ascultare pe care Hristos a arătat-o Tatălui Său, in becoming man for us, devenind om pentru noi, and the same obedience that the Virgin Mary showed to God, în aceeași ascultare pe care Fecioara Maria a arătat-o lui Dumnezeu, by accepting to become the mother of God, acceptând să devină Maica Domnului, by the obedience that the shepherds showed to the angels, prin ascultarea pe care păstorii au făcut-o către îngeri, by the obedience that the wise men showed in following the star, prin ascultarea magilor care au urmat steaua, this is an image for us. Iată o imagine care este pentru noi. By our obedience to the church, prin ascultarea noastră față de biserică, in fasting, prin post, in prayer, prin rugăciune, in the attendance at services, prin prezența la slujbe, in confession, prin mărturisire, in receiving Holy Communion, prin împărtășire, we follow the image of Christ. Urmăm întocmai imaginea lui Hristos. Christ humbles himself. Hristos se smerește pe sine însuși. The Theotokos humbles herself. Maica Domnului se smerește. The shepherds and the wise men pay homage to the child. Păstorii și magii aduc omagiul lor pruncului. These are images for us. Iată, acestea sunt imagini pentru noi. By humility, we walk the path to salvation. Prin smerenie mergem pe calea mântuirii. Each and every one of us has a responsibility. Fiecare din noi are o responsabilitate. To be a good example to the people around us. Să fie un exemplu bun pentru cei din jurul lui. Not to return hatred with hatred. Să nu răspundă urii cu ură. Not to return anger with anger. Și mânie cu mânie. But rather, ci mai degrabă, to show love for those who hate us. Să arate dragostea celor care îi urăsc. To show love to those who persecute us. Să arate dragostea celor ce ne persecută. And by showing the people around us what it means to be a Christian. Și arătând oamenilor din jurul nostru ce înseamnă să fii un creștin. Every day we are faced with temptations. În fiecare zi suntem în față cu ispita. Every day the evil one tries to tempt us. În fiecare zi cel rău încearcă să ne ispitească. And every day we have the opportunity și în fiecare zi avem ocazia to set the example of good Christians. Să dăm un exemplu de bun creștin. This is what it means to be transformed. Iată ce înseamnă a fi transformat. This is what it means to walk the path to salvation. Iată ce înseamnă a umbla pe calea mântuirii. And this is what it means tonight. Asta, iată ce înseamnă în seara asta. To have our human nature elevated to what is divine. Să avem firea omenească ridicat la ceea ce este divin. This is the great mystery of the incarnation of Christ. Aceasta este marea taină a întruparii lui Hristos. By his act of obedience and humility to his Father, prin actul său de smerenie și ascultare față de Tatăl său, it gives us an image of what we must do to become divine. Ne arată nouă imagine și ne arată ceea ce trebuie să facem pentru a ne uni cu Dumnezeu. God becomes man. Iată, Dumnezeu se face om. We every day become godlike. În fiecare zi devenim ca și Dumnezeu. By obedience, by humility, prin ascultare, prin smerenie, and by walking the path towards salvation with love. Și mergând pe cărarea spre mântuire cu dragoste. Tonight make a promise. În seara asta faceți o promisiune. The beginning tonight. Că începând în această seară, love those who persecute you. Să iubiți pe cei ce vă persecută. Never return hatred with hatred. Să nu răspundeți niciodată urii cu ură. And set a good example for those people around you. Și să dați un bun exemplu pentru cei din jurul vostru. When this happens, când acest lucru se va întâmpla, you walk the path to salvation. Veți ști că mergeți pe calea spre mântuire. Christ is born. Hristos a născut. Glorify him. Slăviți-l. Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy upon us and save us. Crăciun fericit. Mulțumim. Iubiților credincioși, părintele este starețul de la mănăstirea din Etna, California, Statele Unite, de unde e preasfințitul Hristostov. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-am venit de aceste cuvinte în ziua nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, că de cuvintele mele suntem sături, Iar mâine va veni Preasfințitul Hristostom, dacă ajută Bunul Dumnezeu să oficiem Sfânta Liturghie împreună, într-un sobor frumos, cum va fi pe placul Bunului Dumnezeu și după nimicnicia noastră. Are probleme cu bolile lui, dar poate Dumnezeu se va milostivi să ne venicească mâine de nașterea Domnului de slujbă arherească. Cât despre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, nu mai încape nici timpul, nici cuvintele ca să mai discutăm. Un prunculeț mic care, în ignoranța iudeilor, se naște în cea mai ignorată și simplă casă de naștere. Și cum spune într-o parele cântărilor, pământul peștera a adus. Cred că dintre oamenii pământului nu știu care s-or fi născut în așa casă de naștere. Înțelegeți ce înseamnă atâta distanță dintre Dumnezeu care s-a născut din pururea Fecioara Maria și în indolența și somnolența oamenilor. Cred că nu există bătaie mai mare ca să vină mii de kilometri niște oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu să-ți spună, vezi ce se întâmplă în casa ta. Au venit magii care nu știau de Dumnezeu, erau păgâni, erau vrăjitorii Persiei. Și ani de zile au călătorit după o stea ca să vină să le spună evreilor, vedeți că acum s-a născut vouă Mesia. Exact cum tu bogat ai fi în toate cele, și ar veni altul să-ți spună că șoarecele nu știu ce-ți face în casă, sau hoțul vine și-ți sparge casa, dar nu azi, ci lucrează la spargere de mult. Cred că ar trebui să învățăm ce înseamnă mântria în om. Plin de cultură, plin de carte, dar plin de păcate și cu ceafa groasă de slănină, iată, i-a izbit această indolență în necunoștința când s-a născut Hristos, care, despre care vorbeam. Așa și acum, timpurile cred că s-au reactualizat. Lumea crede în Hristos, dar lumea nu știe că astăzi s-a născut Hristos, în noaptea aceasta se naște Hristos. Putea să-L nască și în vară. Pot să-L nască și peste o lună, când vrea omul. Dar să vedem dacă și îngerii cântă odată cu ei, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bună învoire. Iubiții mei credincioși, vedeți cât ținem noi la ziua noastră de naștere. Este suficient în ceasul judecății să vină un înger și să-ți spună, cu atâta strictețe țineai tu o zi a ta din viața ta și nu țineai nici mai devreme, nici mai târziu, ci atunci când era ea menită. Dar când va veni Hristos și va spune, iată că tot cerul și tot pământul și toată zidirea lui Dumnezeu, acum scântă odată cu îngerii. Dragii mei, oamenii, fiindcă o trestie, pot să zic orice, dar noi având minte, care este părticică ruptă din Dumnezeu, trebuie să înțelegem nu orice, numai ceea ce trebuie. Nu zic cuvinte tendențioase la cei ce au observat nașterea lui Hristos. Fiecare crede ce vrea, nu contează. Dar ceea ce ținem, să și credem și să și facem. Să-L iubim pe Dumnezeu, cum spune în Decalog, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată ființa ta. Mulțumesc Bunului Dumnezeu că ne-am vrednicit să ajungem și nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și mulțumesc anticipat ca să ne ajute și să ne țină sănătoși și în continuare să aducem aceste slavoslovii după cât ne pricepem noi. Că vedeți, dacă un copil în gângurirea lui îl bucură pe părintele lui după cum el se pricepe, gândiți-vă, Dumnezeu fiind ziditorul nostru, cât se bucură numai pentru faptul că acum am lăsat toate cele ale lumii care încântă trupește și cu osteneală ne-am adunat să-i aducem această slavoslovie pruncului care astăzi, iată, a venit și s-a întrupat din Fecioara Maria și s-a născut în cel mai umilit chip posibil, într-o peșteră, având doici niște vaci, fiindcă era frig, nici scutece n-avea. Și cine să-l încălzească? Suflau animalele din ființa lor și din cugetarea lor simplă ca să-l încălzească pe pruncul Iisus. Doamne, câtă filozofie, câtă înțelepciune, dar câtă smerenie! Cred că nașterea lui Iisus Hristos, pentru cei ce vor să-L înțeleagă pe Dumnezeu, ne îndeamnă la o adâncă smerenie în care îl găsim pe Dumnezeu, îi găsim calea, îi găsim mântuirea. Fără smerenie, să știți că nu este mântuire. Mă uit la părintele Acachie, în ce drumuri a venit și cât de frumos vorbește. Probabil cât va sta în România, o să-l forțăm să-și spună și viața lui, de unde vine și ce crede și crede cu adevărat. Cât despre Preasfințitul Hristostom, îl știți bine. Iar duminică, un alt Preasfințitul Mitropolit și-a anunțat vizita, vine cu Preasfințitul Sofronie și iar vom avea slujbă, dacă va binevoi Dumnezeu și împărăteasa, slujbă frumoasă, slujbă arherească, cu tot tacâmul, cu tot ospățul duhovnicesc. Până atunci să-i dăm lui Dumnezeu slavă, în vecii vecilor. Amin.